Açık Gazete. Kainat, bugün 4 Temmuz Cuma, yıl 2014, ay 7, gün 185, Hızır 60. 1435, Hicri Ramazan 7, 1430, Rumi Haziran 21. İstanbul için iftar vakti 20.49. Amerika'nın istiklali 1776. Günün sözü, Allah'ın hoşlanmadığı insan düşmanlıkta ileri gidip fazla şiddet gösteren kimsedir. Hazreti Muhammed. Günün malumatı. Temmuz ayı sağlığı. En sıcak aylardan biri olduğu için özellikle akşam yemeklerinin çok hafif ve sindirimi kolay olması gerekir. Soğuk gıdalar yemek ve soğuk şeyler içmek halkın aradığı bir şeydir. Ama bunda pek ileri gitmemelidir. Bu ayda denizden yararlanmalıdır. Denizde çok kalmamak, kumda da güneş ışınlarına dikkat etmek gerekir. Temmuz ayında. Dünden devam. Tarlalar. Çok yerlerde ekinler biçilir, demet yapılır. Bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir, sürülür. Ahır ve kümesler. Ahır ve kümesleri temizlemeli ve havalandırmalıdır. Bu ayda kuzular kırpkılır, içtikleri sulara dikkat edilmelidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Richard and Michael. Great song you wrote here. Got out of town on a boat for the Southern Caribbean. Sailing to reach before the father went to sea. She was making for the trade. On the outside and the downhill road to Papeete, off the wind on this heading light of the Marquesa, he got 80 feet of a waterline, nicely making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you on a midnight watch. I realized why twice you ran away. Is God calling? Why? needed and we lied and we tested and we never failed a thing. It was the easiest thing to do. You will survive being rested. Somebody fine will come along, make me forget about loving you in the Southern Cross. Herkes Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi ve gelecek haftada tatil. Onun için bir hafta boyunca da son Açık Gazeteyi dinlemiş olacağız. Biz yapmış, siz de dinlemiş olacaksınız daha doğrusu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Crosby, Stills ve Nash'ten Southern Cross, Güney Haçı adlı takım yıldızını anlatan, oraya seyahati anlatan fantastik bir şarkıyı dinledik. Niye dinlediğimizi de Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz. Güney Haçı. 1799 yılında bu gece Alexander von Humboldt ve Aimé Bonpland Güney Haçı'nı keşfettiler. Uçsuz bucaksız denizde giderken daha önce hiç görmedikleri bu takım yıldız tarafından selamlandılar. Güney Haçı onlara Amerika'nın yolunu gösteriyordu. Humboldt ve Bonpland fethetmeye gelmiyorlardı. Herhangi bir şey götürmeye değil, çok şey vermeye geliyorlardı. Nitekim bu macera perest bilim insanları bize çok şey verdi. Kendimizi tanımamıza ve daha iyi tanımamıza yardım etti. Humboldt yıllar sonra Amerika kıtasının iç kesimlerine yaptığı yolculuğun ardından Avrupa'ya geri döndü. Aimé, namı diğer Don Amado, artık kendisinin bellediği bu toprakta kalmayı tercih etti. Don Amado son nefesini verene kadar binlerce bilinmeyen bitkiyi toplayıp sınıflandırdı ve yerli geleneğinin kaybolmuş tedavi edici otlarını yeniden buldu, herkese bedava yeşil eczaneler kurdu, saban sürdü, ekti, hasat etti, çocuklar ve tavuklar yetiştirdi, öğrendi ve öğretti, hapis yattı ve komşularını sevdi. Kadınlardan başlayarak, diyordu kendisi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğunu da kısaca bakalım. Yalnız Güney Haçı adlı takım yıldız keşfedilmemişti. O 1799 yılında keşfedilmişti Alexander von Humboldt ve Aimé Bonpland tarafından. Ama 4 Temmuz'da 1054'te de SN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlenmiş. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan ve yengeç nebulası ya da bulutsusun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiş. Bu böyle. 1865'te bugünse Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabı, romanım diyebiliriz. Peki romanı diyelim, yayınlandı. Ve çok büyük etkileri oldu. 2012'de de Tanrı Parçacı diye de adlandırılan Higgs bozon keşfedildi. Bu da bir yenilikti. Evet. Her cuma günü hatırlattığımız iş cinayetleri almanağının geçen sene bu hafta içerisinde neler olmuştu? Bu hafta geçen sene neler olmuştu? Onları aktarmaya devam edelim. 28 Haziran'la 4 Temmuz tarihleri arasındaki geçen sürede 2013 yılında 18 yaralı 22 kişi ölmüştü ve bunların hepsi de işler, çalıştıkları işlerle alakalı durumlarda hayatlarını kaybetmişlerdi. 22 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmış. Ufak bir iç savaş gibi. Ve tekrar günümüze döndüğümüz zaman ise asıl iç savaşı şimdi evet. Görüyoruz. Gerçekten akıl almaz bir durum var yani. Evet. Emek meslek örgütlerinden gelen bilgiler, görsel dijital basından takip edebildikleri, bu takip edebilenler de adalet arayanlara destek grubu ve işçi yakınlarının bildirimlerinin ışığında tespit edilebildiği kadarıyla Haziran ayında en az 141 işçi hayatını kaybetmiş. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında. Biraz erkenden verelim onu şimdiden. Haziran bitti, Temmuz'dayız. Özür dilerim. Geçtiğimiz Haziran ayında. Evet, yeni bitirdik yani. Ve hakikaten bir akıl almaz bir rekora da imza atmış oluyor. Bu yalnız çok olumsuz bir rekor. Akıl almaz bir sayı yani. Yani şöyle bilgileri yer verilmiş. Yeni Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi olan inşaatlardaki işçi kıyımları da sürüyormuş. Ülke coğrafyasının her yerinde kent dokusunu ve ekolojik yaşamı gözetmeyen hızlı betonlaşma sonucu yarısı düşme nedenli olmak üzere 37 işçi hayatını kaybetmiş geçtiğimiz Haziran ayında. Yaz geldi, güvencesiz tarım emeği yolları düştü. 14'ü küçük çiftçi olmak üzere 29 tarım emekçisi can vermiş gene çalışırken. Otobüs, minibüs, tır, tanker şoförü, motokurye, her gün yeni açmazlara yol açan ulaşım politikalarıyla ve kuralsız çalıştırmanın egemen olmasıyla 16 taşımacılık işçisi can vermiş. Ve Soma, Şırnak'ta, İstanbul'da, Karaman'da, Maraş'ta, Karaman'da madenler ölüm kusuyor. Bu ay 10 kişi de, 10 maden işçisi de, 10 madenci de hayatını kaybetmiş. Evet, toplamda yani gerçekten 141, en az sayılabilen 141 kişi. Yani bir çeşit böyle Şırnak, Soma katliamının devamı gibi diyorlar. İstanbul'da, Şırnak'ta, İstanbul'da, Bursa'da, Maraş'ta ve bütün Türkiye'de ölümler var. En az 141 kişi öldü. Yani bu hakikaten insanın aklını, dimağını durduracak bir miktar. Neredeyse günde 4 kişiden fazla ölüyor, evet. İş kazasında. 5 kişiye yakın. Yani akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada dünyada da 6 ayda 58 gazetecinin öldürüldüğü haberi vardı. Onu da verelim hemen. Press Emblem Campaign'in verilerine göre dün vardı bu. Biyanet'ten aldığımız bir haber. Geçen yılın ilk 6 ayında öldürülen gazeteci sayısı da bu kadarmış. 59'muş. Yani bir kişi azaldı diye de sevinecek halimiz yok. Bu da bir katliam halinde devam ediyor. Dünyanın hakikaten en tehlikeli ikinci mesleği. Evet. Birincisi çocuk olmak. Onu bir meslek sayacak olursak o en tehlikelisi. Evet, bu arada şimdi haberleri bu çok karanlık ortamda devam ettireceğiz. Hem dünyada hem iklim konusunda, hem cinayetler ve çatışmalar konusunda son derece tatsız haberler var. Bir tanesini hemen söyleyelim. Bir büyük şey var. Dün 3 kadın daha eşleri tarafından vahşice öldürülmüş, şiddete tabi olarak. Ve ilk 5 ayda 200 kadın cinayete kurban gitmiş. Bir başka, yani biz artık ölüm istatistikleri haline almaya başladı bazı programlarımız burada Açık Gazete'de. Ama bunun çaresi de yok. Gerçekten çeşitli gazetelerden ve şeylerden derlenmiş haberlerle olabilir. Yani dün mesela İstanbul, İzmir ve Adana'da korkunç şiddet uygulayarak 3 kadın eşleri tarafından katledilmiş. Evvelki gün Ankara'da bir polis 2 kadını karakolun önünde güpegündüz vurarak öldürmüştü. Meslektaşlarının vurduğu polis de hayatını kaybetmişti. 9 Haziran'da Edirne'de Rus, Azeri ve Gürcü mafyası arasındaki çatışmada bir polis ölmüştü. Böyle devam ediyor ve yani suç patlaması yaşanıyor diye de bir manşet haber vermiş Zaman Gazetesi. Kapkaç ve hırsızlığın da tavan yaptığı, İstanbul'da 5 ayda 10 bin hırsızlık yaşandığı haberini veriyor. Ayrıca da mafyanın şehre geri döndüğü, İstanbul'da eski bir milletvekili, Edirne'de polisin güpegündüz mafya tarafından öldürüldüğü haberleri var. Ve bir de sosyologlara da sormuşlar, siyasetteki şiddet dili ve toplumsal gerilimin de ayrıca da bunda etkisi olduğu söyleniyor. Güvenlik bürokrasisindeki zafiyete de dikkat çekilmiş filan. Evet. Durum bu. Durum bu. Ben de bu konulara yakın, bu zorbalıkla alakalı olarak bir başka haberi vereyim size. Zaten dünkü haber vesilesiyle de tartışma konuğumuz sayesinde tartışma fırsatı bulabilmiştik. Bu mecliste görüşülen son torba yasadan içerisine neler ekleniyor, neler çıkarılıyor? Bunlardan bir tanesi de mecliste görüşülen bu yasa tasarısına, torba yasa tasarısına eklenen yeni bir madde. Buna göre kamu yararına dayalı taşınmazların üzerine yapılacak köprü, otoyol ve benzeri yapıların ve benzeri yapılabilecekmiş. Bu kamulaştırma sayılarak daha sonra mahkeme taşımasının önü kapanacakmış. Yeni eklenen maddelerle ayrıca bedensel engelli hakim ve savcı olabilecekmiş. Bunlar diğer eklenen şeyler ama şöyle bir durum söz konusu. Eğer evinizin önü üstünden şey geçiyorsa, yol geçiyorsa, oturduğunuz karşınız İstanbul'un derinliğinden, kaçtığınız diyelim İstanbul'dan, gittiğiniz yerde de buldu bu yol sizi ve oradan direkt evinizin, bahçenizin önünden geçecek diye sizi artık zorla kamulaştırma yapabilirler. Kaçabilecek bir yeriniz olmayabilir. Ve itiraz da edemiyorsunuz. Ve itiraz edemiyorsunuz. En acı bir kısmı da bu. En isyan ettirici kısmı da bu. İtiraz edebileceğiniz bir hakkınız kalmıyor. Evet. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki? Bayağı mümkün işte. Olabiliyor. Yani devam edersek Türkiye'deki en önemli haber, Türkiye'den en önemli haberlerden biri Musul'da Irakşam İslam Devleti ya da IŞİD ya da şimdiki adıyla İslami Devlet militanları tarafından kaçırılan 32 tır şoförünün dün serbest bırakıldığı haberi var. Ve Türk Hava Yolları'nın gönderdiği bir uçakla Türkiye'ye getirilmişler. 32 şoför serbest. Bunun hatta mesela hükümet yanlısı gazetelerden bazılarında derin diplomasiyle kurtuldular diyor. Türkiye sessiz ve derinden yürüttüğü görüşmelerle 32 tır şoförünü IŞİD'in elinden kurtardı. Taraf gazetesi de sormuş öbür işin oldu diye. Anladınız evet. mı siz öbür işin ne olduğunu? Yok. Hani öbür iş var ya. Öbür iş. Musul'da gene. Musul mu? Çocuklu konsolosluğu bir iş vardı hani. Diye sormuş işte taraf gazetesi. Onların da o işin de durumuyla alakalı belirsizlik devam ediyormuş. Evet. Çünkü yayın yasağı var o konuda. Her evet. konuda da yani pek çok konuda yayın yasağı var. Yani şey de söyleyebiliriz tabii canım. Yani konuştuğumuz konuda Musul'daki konsolosluk baskınıyla rehine alınan 49 kişinin durumu. Ne olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Ne gazetelerde ne internet sitesinde ne de devletin verdiği resmi demeçlerde, devlet yetkililerinin verdiği resmi demeçlerde daha doğrusu herhangi bir bu konuyla alakalı detay yok. Evet aralarında yani küçük çocukların da çok küçük çocukların da bebeklerin de bulunduğu ve koruma görevlilerinin de özel korumalarında bulunduğu insanlar şimdilik bu derin diplomasiyle kurtulabilmiş değiller. Onun için de biraz kinayeli olarak sormuş yasak olduğu için de taraf gazetesi öbür iş ne oldu diyor. Öte yandan bir başka gizleme haberinden de bahsediliyor. Son zamanlarda adam akıllı yoğun zamlar oldu otobüslere, toplu ulaşıma, metroya ve akaryakıta zam geldi. Ama TÜİK'e göre, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon yok. Bu en fazla fiyat artan maddeler arasında, yani mesela sık sık vermeye çalıştığımız size bu program çerçevesinde, İşte domateste, fasulyede, şeftalide zamlar, kuraklık ve dondan dolayı. Fakat dün Haziran enflasyonunu rakam olarak TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, %0,36 olarak açıklamış. Yani en fazla fiyat artan maddeler arasında bu sözü edilen ürünlere yer vermemiş. TÜİK'e göre metro %7,1, belediye otobüsü ise sadece 1,9 zam görmüş. Fakat öyle değil. Aslında İstanbul'da ulaşıma %10'dan fazla, hatta %10'dan 30'a varan, Ankara'da %15'in üzerinde zam yapıldı. Motorin ve benzinde de peş peşe fiyat artışları yapıldığını belirtiyor yine Taraf gazetesinden bir haber. Ama bunlar enflasyonuna yansımamış istatistiklere. Yani enflasyon gizleniyor diye bir manşet atmış Taraf gazetesi de bununla ilgili. Şey nasıl oluyor mesela, eksi çıksa TÜİK'in rakamlarına göre enflasyon? Hani o yüzdelik kısmı da atsak, o duruma ne deniyor? Benim bu konularla ilgili literatürüm hiç yoktur açıkçası. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tabii. Eksi enflasyon. Tabii. Olabilir. Daha şık durmaz mı mesela rapor, başbakanın önüne geldiği zaman bakıyor yüzde kaçtı, %0,36'yı da görmüyor, %-36, sadece bir çizgiyle beraber başbakanı daha çok sevindirebilmek mümkün olamaz mı? Olabilir tabi. İşte onu da söyleyeyim arkadaşlara, hazırlansınlar, KPSS'de böyle şeyler sorulsun tabi ki. Evet, diğer vahim durumlara da bakalım. Şimdi iklim değişikliğiyle beraber çok önemli, harekete de geçen bir insanlık var. İlginç bir şey, NASA'dan bir şey atıldı. Uydu atıldı. OKO 2 adını taşıyor. Orbiting Carbon Observatory oldukça önemli. Çünkü yani bu şeyler küresel iklim değişikliğine yol açan, küresel ısınmaya yol açan sera gazları nasıl absorbe ediliyor, nerede ve ne kadar devam edebilir diye. Çünkü şeyden korkuluyor. Çok büyük bir korku baş gösterdi bilim dünyasında. Biraz geciktiler aslında, çok ihtiyatlı. Yıllarca, onları da suçlamak istemiyorum ama uluslararası bilim camiası da ihtiyattan öldükleri için doğrusu biraz şeyde, yani %90 olsa ne olurdu mesela, illa %97'yi filan beklediler. Neyse, sonuç olarak onlar da bir şey atmışlar, uydu atmışlar ve bütün bu karbon yutaklarını, bölgesel nerede olduğunu soruyor. Ormanlarda ve okyanuslarda, ikisi de batıyor çünkü. Hem ormanlar gidiyor dünya çapında, hem de okyanuslar kirleniyor ve asitleniyor. Onu öğrenmek için atmışlar. 2 senelik bir misyonla gidiyor. Twitter'da da o OKO2'den hem fotoğraflarını, videolarını hem de tartışmayı görmek mümkün. Çok önemli aslında. İşe ne kadar yarayacağını ayrıca göreceğiz. Bu arada iklim adaleti hareketi de dünya liderlerinin New York şehrinde, Amerika'da bu yaz sonunda büyük zirvesi var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un daveti üzerine pek çok, başta 350 org olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü artık harekete geçmenin zamanı geldi, geçti diyerek dünyanın dört bir tarafında New York'ta merkez olmak üzere, toplanmak üzere büyük bir gösteri, tarihin en büyük iklim gösterisine hazırlanıyorlar. People's Climate March diye bir şey var. Zirveden birkaç gün önce, hafta sonunda olacak o da. Halkların iklim yürüyüşü diye, çok büyük olması bekleniyor ve bundan sonra mesele zirveyle ilgili değil diye de açıklama yapmışlar. Mesele bizim, kendimiz hakkında, gelecek nesil hakkında. Nitekim biraz önce sözünü ettiğim uydu vardı ya, uydunun, evet, da zaman bitiyor ve asıl neslimizin, kuşağımızın en büyük meydan okuması diyorlardı. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar, tıpkı NASA bilim insanları gibi. Mesele zirve hakkında değil, bizim hakkımızda, bizim neslimiz hakkında ve sürekli tutmamız gerekiyor ve hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü 2 derecelik sıcaklığı da tutamayacağız. Ondan sonra da hayat pek çok canlı, başta insan olmak üzere pek çok yerde imkansız hale gelecek diye çok ciddi uyarılar var. Ama mücadele de hız kazanmış vaziyette. Bunlar iyi tarafları. Evet, bir de ben haber vereyim hemen. Geçtiğimiz günlerde çıkmıştı bu haber. Siz de görmüşsünüzdür. İklim değişikliğinin penguenleri tehdit ettiğine evet. dair bir haberdi bu. Penguen nüfusunu olumsuz etki edebileceğini belirtiyordu haberin içerisinde. Yapılan şöyle bir kısmı var ama. Yapılan bir araştırmaya göre sayıları 600 bini bulan penguenlerin 2100 yılına gelindiğinde 5'te 1 oranında azalabileceği ifade ediliyormuş. Hatta yani, tamamı Susan Goldenberg'in Guardian'dan okudum. Aynı haberi mi okuyor? Aynı haberi geliyoruz ama BBC'nin veri şekli bunlarla alakalı değil. Yani BBC sadece bilimsel bir raporu alıyor. Bilimsel raporda aktarılanı diğer değişkenlerle beraber okumadan doğrudan bu yaklaşık 70 sene sonra, 80 sene sonra ya da 90 sene diyelim. Penguen nüfusunun 5'te 1 oranında azalacağından bahsediyor ve ortada çok da karamsar olmayan bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Ama 2100 senesine gelindiği zaman, gıda krizi diye bir şey patlak verdiği zaman, bu küresel iklim değişikliğinden ötürü insanoğlu mutlaka penguen etinde tadına bakmak isteyecektir. Bulabilirse aslında pek de öyle, yani ben çok haklı bir noktaya işaret ettim. BBC biraz böyle olayı allayıp pulluyor maalesef. Evet. Yenebilir, yutulabilir hale getiriyor. Halbuki Guardian gazetesi aynı haberi yapmış. Susan Goldenberg, çevre muhabiri tanınmış. Ve diyor ki İmparator Penguenleri denen Türkiye müthiş bir filmi de vardı bunun. Bilmiyorum gördün mü, Fransızlar çekmişti. İmparator Penguen'in Yürüyüşü diye. Diye yeryüzünde ortadan kalkması riski var diye de uyardı bilim insanları diyor. Gerçekten de Antarktika'nın, yani Güney Kutbu'nun meşhur imparator penguenleri artık yakında kaybolan şeyden dolayı, buzullardan dolayı olmayacak diye. Çok önemli bir şey. Yani bir daha tarihte yeryüzünde bu hayvanlara rastlanmayacak. Yani işte. Bağlantıları birbiriyle görmek gerekiyor. Nasıl ortaya çıkıyor bu durum? İklim değişikliği denilen bir olgu var. En son baktığımız zaman penguen haberi var yine karşımızda, BBC'nin yaptığı diğer bir penguen haberi. Ama bu 100 sene sonra, 90 sene sonra, bu sefer aşağı düştüm. 90 sene sonra nüfusunun 5'te 1'inin azalacağı gibi bir iyimserlikle bu haberi görmek insana gerçekten oturduğu koltukta biraz daha sağlam kalmasına neden olur. Harekete geçmesine değil. Ama bir bu haberin içerisinde ne bileyim, bütün popülasyon açlıktan bahsetseniz, dünyadaki savaşlardan bahseden bir bazı şeylerden koysanız ve ondan ötürü bunların da etkilenebileceği gibi bir yorumda bulunsanız, çok da zor değil bu sadece bilimsel bir derginin çıkardığı makaleyi görmekten. Ve devamı da gelebilir iklim değişikliği ile alakalı insanları harekete geçirmek isteniyorsa. Evet, bu konuda çok önemli araştırmaları bulunan tarihçi Harvard profesörü Naomi Oreskes'in de bir başka tarihçiyle beraber yazdığı yeni kitap da yayınlandı. Çok yeni, Batı Medeniyetinin Çöküşü diyor. Gelecekten bugüne bakış. Bunu daha önce Eric Conway ile beraber yazdıkları bu makaleyi Ümit Şahin'le etraflıca ele alma fırsatımız bulmuştu ama şimdi kitabı da çıktı. Ve tıpkı sigara da olduğu gibi gene bunun şirketler tarafından gözden gizlendiğini ama gelecekte bakıldığı zaman bir tek Çin'in kalacağını öngörüyorlar onlar senaryo olarak zaten. Çeşitli sebeplere bağlı olarak, yani Amerika filan kalmayacak, bir polis devleti olarak Mad Max vari devam edeceğini öngörüyorlar ama yani ona bir devlet mi denir diye de bakmak lazım. Çok ilginç bir kitap bu ve sonunda dönüp bakacaklar diyor tarihçiler. Peki neden harekete geçmediler, manyak mıydı bu insanlar diye soracaklar diye. Tembellerdi. Bir kısmı manyaktı, bir kısmı çok zengindi bu durumdan ötürü, bir kısmı da tam... Ya, onları anlatıyor işte ama çok ilginç bir kitap yani. Daha önce de çok satılan bir Merchants of Doubt, şey tacirleri, şüphe tacirleri diye bir kitap yazıp hem tütüncülerin, sigaracıların hem de enerji şirketlerinin, petrolcülerin nasıl paralar saçarak bunu gizlediklerini, hem sigaranın zararlarını hem de şimdi küresel ısınmanın zararlarını ve olmadığını göstermek için, zararlarının da olmadığını şey bir kitap yazmışlardı. Yeni kitapta bu, iklim değişikliği kapımızda. Evet, ben tekrardan Penguin haberine geri dönmek istiyorum. Bu bilimsel dergilerde çıkan raporlar haberleştirilirken sadece o etken göz önüne alınarak haberleştiriliyor. Aynı şekilde bu bilimsel dergilerde de diğer çıkan etkenlerle, mevcut olanlarla göz önüne alınıyor ve diğer etkenlerle, önümüzdeki yıllarda olabilecek diğer durumlarla bu gerçeklik sağlanmıyor. Haber de ona göre yapılıyor. Mesela bu haberin içerisinde şeyi koyabilmeniz, görebilmeniz mümkün değil. Karayip mercanlarının 20 yıl içerisinde yok olabileceği ve bundan ötürü de penguen nüfusunu etkilenebileceği. Çünkü penguen nüfusu da kabuklu deniz canlılığıyla beslenen bir tür. Bundan ötürü böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini görebilmeniz mümkün değil. Ama farklı farklı kaynaklardan farklı farklı raporlar yayınlanıyor. Ve hepsini bir araya getirebilmek de kolay değil. Ama en son çıkan bir rapor var mesela. Doğa ve doğal kaynakların korunması için Uluslararası Birlik adlı bir oluşumdan yayınlanmış bir rapor bu. Karayipler'deki mercan kayalıklarının çoğu 20 yıla evet. yakın bir sürede evet. yok olabilirmiş. Zaten 1970'lerden bu yana mercan kayalıklarının yaşama ortamı yarı yarıya azalmış. Evet, çok çok önemli bir konu. Onu da çeşitli defalarda burada konuşma fırsatı olduk. Devam edeceğiz tabii ama o kadar da hakkını yemeyelim. Mesela dünya medyası BBC'de iyi vermiyor diyorsun ama Türkiye'de gezi sırasında penguenler üzerine fevkalade iyi yapıldı. Bunu da hakkını vermek lazım. O zaman küresel ısınmayı anlatıyorlar mıydı orada? Yok. Ben seyretmiyordum. Ben başka şey seyrediyordum o sırada. Açık Gazete. Round round get around I get around yeah get around round round I get around I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. The Beach Boys'dan dinliyoruz. Dinledik daha doğrusu. I Get Around. İdare ediyorum abi. Şeklinde de çevrilebilir. Diyoruz işte. 50. yılını idrak etmiş durumda. Tam 1964'te tam bugün, 50 yıl önce bugün The Beach Boys'un bu çok basit ama çok catchy dedikleri, kulağı yakalayan şarkısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde bir numaraya yükselmiş. Onun için de çaldık. İngiltere listelerinde de, NME listelerinde de aynı şekilde yükselecek. O kadar bir numara olmasa bile çok bilinen bir şarkı olarak kalacaktı. Evet, I Get Around çalarken tekrar dönelim pek kolay idare edemediğimiz durumları. Öncelikle bu iklim demişken son olarak da şeyi söyleyelim. Hepimizin tahmin ettiği, daha doğrusu bazılarımızın tahmin ettiği şey korktuğu başına geliyor insanların. Ve John Vidal'ın çok çarpıcı bir analiz yazısı var, haberi var Guardian gazetesinde, Guardian gazetesinin baş çevre muhabirinin, savaşa dair. Hı. Çevre muhabiri ama savaşa dair ve şeyi söylüyor. Gerek Irak'ta gerekse de Suriye'deki asıl çatışma petrol ve başka şeylerden değil, din değil, su meselesi diyorlar. Her iki, Irak'ta da Suriye'de de meseleler, kim bölgenin azalan su kaynaklarını kontrol edecek, bunun kavgası var. Hem Londra'da hem Bağdat'ta çevreleri, bu işleri inceleyen uzmanların açıklamaları var. Yani her iki şehirde de özellikle işte Musul'da ve Suriye'nin çeşitli şehirlerinde mesele suların kontrolü meselesi. Hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde aslında. Ve ölüm kalım meselesi. Yani başlıca stratejik hedef su oluyor. Yani Bağdat'a giden yolun da kontrolünü, eğer Irak'ın suyunu kontrol edersen Bağdat'ı da kontrol edersin. Muazzam sorunlar yaratma kapasitesi var. Şimdi mesela şey sorunları varmış, yani ISIS, IŞİD şeyleri, isyancı mı diyelim, nasıl diyelim onları? Militan. Militanlarına. Şimdi mesela Dicle ve Fırat'ın en tepedeki temel üst şeylerini kontrol ediyorlar. Türkiye'den çıkıyor biliyorsunuz. Sonra da Körfez'e gidiyor. Ve Irak'ın ve Suriye'nin, Irak'ın neredeyse tamamının, neredeyse değil tamamının, Suriye'nin de çok büyük bir kısmının ihtiyacı olan su buradan geliyor. Su için, yiyecek için, endüstri için ve güvenlik için, her şey için gerekiyor. Ama şeyler demişler ki, yani iki tarafta kullanıyor, bütün taraflar kullanıyorlar suyu bir stratejik şey olarak. Şimdi mesela IŞİD Samarra Barajı'nı Bağdat'ın batısında Dicle üzerinde kontrol ediyormuş ve dev Musul Barajı'nın çevresini de kontrol ediyormuş. Ama onu daha henüz ele geçirmiş değil. Bu arada da Kürdistan'ın bütün en temel ihtiyacını da bu baraj sağladığı için peşmergeler de orayı tutuyorlarmış ve çok katiyen kanlı bir savaş vermeden bırakmak niyeti yokmuş. Bir üçüncüsü 8 kilometre uzunluğunda Hadisa barajı var. Orada da büyük bir mücadele var. IŞİD'in eline düşmesini engellemek için. Çünkü o zaman Bağdat'ın yolu açılıyor deniyor. Amerikalılar da ilk işgal sırasında hemen onu kontrol etmişler. Irak'ın elektriğinin %30'u oradan geliyormuş filan. Tabii müthiş hesaplar var. Nuaimiye Fırat üzerinde bir barajdan bahsediyor yazıda. O da IŞİD'in eline geçmiş Felluce'de. Ve onu da boğmuş hükümet kuvvetlerini, tırnak içinde suya boğmuş. Milyonlarca insan çünkü Kerbela'da, Necef'te, Babil'de ve Nasiriye'de sularını kesmişler. Abu Ghraib'de bir felakete uğramış. Bütün yani 520 kilometre karelik bir alanda bütün çiftlikler ve sular altında kalmış. 12 bin aile evlerini kaybetmiş. Sadece bu önlem yüzünden, IŞİD'in bu girişim yüzünden, yani bu da en az 50 bin kişiden bahsediyoruz demektir. Tabii Musul'dan da şimdi Türkiye'yi de suçluyorlar mesela. Yani çünkü suyun başını tutan ülke Esad Gölü, dev Esad Gölü, Suriye'nin en büyük taze su kütlesi. Onu da Halep'e gitmesini engellediği için suçluyorlarmış ve IŞİD güçleri de özellikle de inanılmaz yani iç bölgelerinde Suriye'nin yerlerinden olan göçen iç göç yapan insanların mülteci kamplarının sularını da kesmeye yönelik hamlelerde bulunmuş IŞİD. Ve şimdi şeyden de bahsediyoruz. Tabii Suriye'ye de geçildiği zaman son 50 yılda görülmüş en büyük kuraklıktan bahsediliyor. Ya da kuraklıklardan biri ve azalıyor su, yağmurla yağmıyor. Ve orada da Halep yakınları, Halep'i kontrol etmek için de Teşrin barajı varmış Fırat üzerinde gene. O da IŞİD'in eline geçmiş durumda. 2012 sonunda ta o tarihten beri yani bayağı ciddi bir su savaşı mücadelesi devam ediyor ve bütün bölgenin şeyi de buna bağlı deniyor. Evet, bir baktığınız zaman IŞİD'in zaten nerelere saldırdığını, hangi bölgelerde hakim olmaya çalıştığına, bu savaşın altındaki yatan sebebin de ne olduğunu gayet net bir şekilde anlayabilmeniz mümkün oluyor. Petrol bölgeleri hem Suriye'de hem Irak'ta. Ve su asıl. Ve su. Ve su daha önemli diyorlar bilim insanları. Su biraz daha ileriki aşama, önümüzdeki aşamalarda önemli. Tabii şu anda sıkıntısı çekiliyor ama petrol demek hazır para demek. Evet. Mesela Türkiye'ye dair de Türkiye'ye dahi gidebilen bazı petrol şeylerinden bahsediliyor dün. Borularından, kaçak yollarla ve sıcak para akışını sağlayan bir şey. Ama su doğrudan oradaki insanları kontrol edebilmenizi, hayat standartlarını manipüle edebilmenizi tamamen, sağlayan bir şey. Eğer orası bittiyse ben Pakistan'a geçeceğim. Bu konuyla alakalı doğrudan şeyler var. Son bir şey de söyleyeceğim. Yani eğer üçe bölünürse ülke deniyor bu yazıda. O zaman su en önemli aşılamayacak bir problem olarak karşımıza çıkacak. Kesin olarak savaş olur. Kimse bundan bahsetmek istemiyor demişler uzmanlar. Steven diye bir uzmandan bahsediyorlar. Britanya'da bu konuları çalışan birisi. Ve hatta bazı şeylere göre de Türkiye'nin mesela 1975'te Atatürk Barajı'nı yaptıktan sonra ve bütün iki büyük Dicle ve Fırat üzerindeki barajları kurduktan sonra Irak'a suyun miktarı giden suyun miktarı %80 azalttığını söylüyorlar. Suriye'de %40'ını. Yani hem Suriye hem Irak'ta sürekli olarak Türkiye'yi suçluyorlar bu konuda zaten. Yani düşünsenize böyle bir durumda söz konusu olan ülke Türkiye olsaydı suyu kesilen. Bulgaristan ya da Yunanistan'dan su kesilmiş. Hem buradaki durumu düşünün hem de o kişilere karşı o ülkeleri o ülkelerin hükümetlerine karşı olan talepleri ve şeyleri sistemleri düşünün. Gözünüzün önüne gelecektir. Bunlar olmadığı zaman bile bu sistemler ortaya çıkabiliyorken. Ama Sabah gazetesi mesela derin diplomasiyle bunların hepsini hallediyor Türkiye diyor. Evet. 25 yıl kalmış. 25 yıl sonra ben burada olmayacağım ama sizlerin epey bir hayatı olacak. Ve şunu da söyleyelim. 2040'ta Dicle ve Fırat denize ulaşmayacakmış. Akademik çalışmalara göre. Bunun ne demek olduğunu ancak orada yaşayanlar anlayabilir herhalde. Çok büyük bir yani özellikle şu yıllarda yaşayan insanlar dünyanın daha önce görmemiş birçok şeyini deneyimleme şansı elde ediyor. Yani kötü tarafından bahsedebilmek mümkün olayın. Mesela Pakistan'ın Sindh bölgesinde yaşayan çiftçiler yaklaşık değil neredeyse ilk çağlardan beri bu bölgede yaşayıp tarımla uğraşıyormuş Sindh halkı. Fakat şöyle bir durum söz konusu olmaya başlamış son yıllarda. Bu deniz dünya bülteni adlı internet sitesinden aktardığım kadarıyla durum şu. Bu sahil kesiminde deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı sulama suları ve tarım arazilerinin tuzlu suyla kirlenerek çorak hale gelmesinden ötürü tarım imkansız hale gelmiş ve bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişi göç etmek zorunda kalmış. 100 bin kişi. Evet. Şimdi zaten Amitav Ghosh'la pazartesi birinci, salı gününde ikinci bölümünü yayınlayacağımız söyleşide de bu meseleler evet. Çok net olarak tartışıldı. Ve şey gibi bir durum da var. Pakistan'ın bir diğer kısmında ise Hindistan barajlar yapıp suların önünü kesmeye başlıyor. Aynen Suriye'nin olduğu durumda ve Hindistan'da Türkiye'nin olduğu durumda. Ve bundan ötürü de arada bir diplomatik kriz yaşanıyor. Zaman zaman çatışmaya varan krizler yaşanıyor. Ama şöyle... Pakistanlılar yaklaşık 1 milyon hektarlık arazinin topraktaki tuz oranının artmasından dolayı verimsiz arazilere dönüştüğünü ve burada tarım yapamaz hale geldiğini söylüyorlarmış. Sahil bölgelerinden de bu deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte içme ve sulama sularının bu tuzlu suyla karışmasından ötürü insanlar içecek su da bulamıyorlarmış ve mecburen iç bölgelere kaçıyorlarmış. Peki iç bölgelerde ne oluyor? O da dün gelen habere göre Pakistan'ın iç bölgelerinden biri olan Kuzey Veziristan eyaletinde militanları hedef alan operasyonlar nedeniyle de 500 bin insan göç etmek zorunda kalmış. 500 bin, yarım milyon insan göç etmiş Pakistan'da geçtiğimiz hafta. Evlerinden kaçmak zorunda kalmış militanlara yapılan saldırılar nedeniyle. Hükümet güçlerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Falan izah edilecek bir durum değil. Değil, yani. Yarım milyon insandan bahsediyoruz. Yürüyerek, güneş altında saatlerce yürüyerek güvenli yerlere göçüyorlar. Güvenli yerlerden kasıt da Afganistan gibi ülkeler. Ki geçtiğimiz Haziran ayında da zaten güneş çarpmasından dolayı yaklaşık 50 civarında insanın Pakistan'da hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. İşte uzmanlar da tam da bunu söylüyorlar. Royal United Services Institute diye bir kuruluşun, think tank diyorlar onlara. Katar merkezli ama Bağdat'tan bahsetmiş Michael Steven bunu söylüyor. Yani bu iş biter diyorlar yani. Korkunç kanlı savaşlar çıkar ve su savaşlarından biter diye. Pek kimse konuşmak istemiyor bunları ama böyle. Türkiye'den de benzeri tatsız haberler var. Kuraklık ve sıcaklığın porsuk çayında oksijeni azalttığı mesela Eskişehir'den bir haber bu. Ve nereden almıştık bu haberi? Cihan Haber Ajansı'ndan balıkların da tehlikeye düşürdüğü bir şey. Porsuk çayı da Eskişehir ortadan, tam o Eskişehir'in ortasından geçen ve turizmin gözdesi, işte gondol falan bile kullanılıyordu. Artık orada balıkların tehlikeye gittiğinden bahsediliyor. Bafra'da bir orman yangınından bahsedelim hemen. Ve gelelim Şafak Pavey'in yaptığı bir açıklama. Dün Salih Madre ile yaptığımız konuşmada da ortaya çıktığı gibi zeytinlik tasarısıyla yeni elektrik piyasası kanunuyla zeytinciliğin ıslahı gibi de yabanilerin aşılattırılması vesaire vesaire vesaire kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı bu Orwellian bir terim kullanıldığını da söylemiştik. Ona Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'de bir düzenlemeyi Yeşil Gazete'de değerlendirme yapmış ve ülke tarımının en önemli ürünlerinden zeytini ilgilendiren bir konuda tasarının ileriki görüşmelerine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın komisyon görüşmelerine alındığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtmiş. Dün Salih Madra da söylemişti. Ama hükümet bir avuç kalmış doğal servetimizi de yok etmeye kararlı demiş. Zeytinlik tasarısı geride kalan kıyıların son yağmasıdır. Kıyıların ağacıdır. Kıyı arazilerin yağması en hızlı yoldan paha biçilmez servetler getirir. Tek cevabı bu diyor. Aksi halde insan gözü gibi koruması gereken antik miras ağaçlarının ve sahillerini böyle acımasızca kıyar mı? Son kıyıların son yağmasıdır diyor. Ölü deniz ihalesi durdurulmuş bu arada, iyi bir haber. Yani iyi diyeceğim ama yani dünyanın en absürt, korkunç haberini iyi olarak sonunda dönüşmüş. Yani Muğla'nın Fethiye ilçesinde yılda yaklaşık 8 milyon lira gelir getirdiği açıklanan Ölü Deniz'le Belcekız plajlarının 2 milyon 690 bin liraya ihale edilmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş ihaleyi ilgilendiren. Bu arada Adrasan'ı kül eden yangında sabotaj iddiası varmış. Bu da Hürriyet'te yer alan bir haberdi. Samanyolu Haber'den aldık biz ama. İki motosikletli kaçmış. Bir sabotaj haberi de Genelkurmay'dan geliyor. PKK'yı İran askerleri vurdu diyor. İran askerleriyle saat 22 sıralarında çıkan çatışma ile ilgili. İran askerleri vurdu diyor. Bir başka sabotaj haberi de komplo dün verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin'den iki Türk pilotun hayatını kaybettiği savaş uçağının hükümet açıklamasının aksine Suriye tarafından düşürülmediğini iddia etmiş. Evet. Ama kim olduğunu açıklamıyor. Açıklayamıyor çünkü yasak var diyor. Haber yasağı var diyor. bunlardan bahsederken bir de dünyanın içine düştüğü korkunç katliam, cinayet sarmalının en önemli şeylerinden biri. Yeni video çıktı ve öldürülen Muhammed Abu Hıdeyr adlı Filistinli gencin tamamen intikam için İsrail yerleşimciler tarafından olduğu tahmin ediliyor diyor. Guardian'dan Peter Beaumont'un haberi bu akşam saatiyle gelmiş, geç yani 20 gece 21'de gelmiş bir haberdi. Şuafat'tan bildiriyor Peter Beaumont ve diyor ki yeni video Filistinli 17 yaşındaki Muhammed Abu Hıdeyr'in 3 kişi tarafından arabayla kaçırıldığını, bir caminin dışında dua etmek için camide beklerken, camiye girerken Doğu Kudüs'te evinde ve sonradan korkunç şekilde yanmış vücudu bulunmuştu batısında şehrin. Yapanların da aşırı sadece Yahudi aşırı unsurlar olduğundan bahsediliyor. Unsur mu demek lazım? Evet, olabilir. Aşırı sadece Yahudiler olduğundan bahsediliyor İsrail'de. Ve intikam saldırısı olduğu söyleniyor sizin dediğiniz gibi. Cenazesi de bugün kaldırılacakmış. Bu arada bombalamalar da devam ediyor, ondan da bahsedelim. Yani gerilim bir yandan arttıktan sonra İsrail askeri silahlı kuvvetleri Gazze şeridinde yığınak yaptılar ve büyük çaplı bombardımana da girişebilecekleri tehlikesinden bahsediliyor. Çeşitli gazetelerde Ma'an haber ajansı mesela son bombalamalarda 11 Filistinli'nin yaralandığı, 15 ayrı hedefe vurduğunu Gazze şeridinde İsrail'in ve Gazze'nin Sağlık Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada 11 Filistinli'nin hastaneye kaldırıldığı, 17 yaşında bir çocukta da şarapnel yaraları bulunduğu belirtiliyor. Kuvvetli bir dille eleştirmişler Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelen bir şey var. Beyaz Ev'den gelen Josh Earnest'ten basın sekreterinin açıklaması var. Muhammed Hüseyin Abu Hudeyr'in, Filistinli 17 yaşındaki gencin ailesine taziyelerimizi sunuyoruz ve Filistin halkına. Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da sözüne güveniyoruz. En çabuk saatte bu canileri yakalayacağına ve cezalandıracağına, adaletin önüne getirileceğine diyorlar. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sorumlusu Komisyonu Başkanı Navi Pillay de insan hakları açısından Filistinlilerin roket de atıyorlar çünkü Filistin'den de İsrail içlerine, onu kınıyorum ama çok daha öncelikli olarak İsrail'in aşırı misilleme şeylerini de kınıyorum. O aşırı demiş. Misilleme olarak bahsettiği durum da İsrail ordusunun son 72 saatte Filistinlilerin evine yaptığı baskınlar ve Batı Şeria ve Gazze topraklarına o Filistinlilerin el yapımı füzeleri falan filan da değil. Yani bildiğiniz askeri mühimmatla beraber gerçekleştirdiği çok sayıdaki roket saldırısı. Hafta sonundan beri İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Filistinli sayısı 700'e ulaşmış durumda. Çıkan çatışmalarda da 100'e yakın Filistinli yaralanmış durumda. Bir kişi de kaçırılarak, aşırı sağcı Yahudiler tarafından kaçırılarak, yakılarak öldürüldü. Bir de gösteriler de var çeşitli yerlerinde. İşte o sık sık son zamanlarda yeni çıkan kitap dolayısıyla da bahsetme fırsatı buluyoruz. İsrail'de yükselen çok büyük bir ırkçılık ve nazizm diye bir, evet, evet, nazizme benzeyen bir sağ. Faşizm de aynı şekilde nitelendirilebilir. Yükseliş var. Sıfat. Araplara ölüm diye mesela bir grup İsrail vatandaşının yürüdüğünü Kudüs'te, yüzlercesinin. Ondan sonra bu yalnız tabii şeyde de, İsrail'de de gene Kudüs'te yüzlercesi de bu şiddet söylemine ve nefret söylemine karşı, ırkçılığa ne dersek diyelim adına, işte sadece söyleme karşı duruş var ve bir çocuğun her şart altında ölmesi son derece korkutucu, dehşet verici ve hüzün vericidir. Ama ölüme, ölümle ve şiddetle cevap vermek çok feci bir şeydir demişler. Mesela Mia Diamond diye bir kadının yaptığı açıklama var. Burada politik bir açıklama yapmayacağız. Ama bu kabul edilemez demişler. Kısasa kısas, göze göz, dişe diş şeyi olamaz demişler. Böyle bir durum var. Ama durum neyse ki Suudi Arabistan askerleri Irak ordusunu terk ettiği sınırda 30 bin asker konuşlandırarak bu sınırı savunmaya geçmişler ve her şey daha güzel olacakmış. Bu çok iyi haber hakikaten. Oradan sonra orayı hallettikten sonra da Suudi Arabistan ordusunun Antarktika'ya gidip penguenleri kurtarmasını da bekliyoruz. Penguenler Antarktika'dan Suudi Arabistan'a gidip artık o kadar evet, abartmayalım. Yani. Evet, abartmayalım. Irak ordusu varil bombalarıyla saldırmış. Bu da hoş bir durum. 18 sivil öldürmüşler, kadın ve çocukların. Varil bombası Beşar Esad yönetiminden bulduğu bir taktikti. Evet, TNT kalıplarını doldurdukları varilleri şehirlerin üzerinden atıyorlardı. Ucuz maliyetli, çünkü mühimmat harcaması da çok kolay oluyor bu şekilde. Ve sivil, asker gözetmeksiz, militan gözetmeksiz herkesi öldürüyor düştüğü zaman varil bombası. Şimdi Irak yönetimi, Maliki yönetimi de Beşar Esad yönetimini taklit ediyormuş saldırı şekillerini. En son verdiğiniz haberden de bunu görebilmek mümkün galiba. Evet. Peki. IŞİD'le ilgili, bu arada Mısır'ın yine de karıştığını söyleyelim. O da çok önemli. Göstericilerin Rabia Meydanı'na girdiği Gizza'da İki kişi öldü piramitlerin yakınında. Mısır ordusu yüzlerce kişi öldürmüştü Rabia Meydanı'nda. Şimdi oraya giriyorlar. 350 bin güvenlik görevlisi varmış. Korkunç şeylerin olması ihtimali var. Ama ben de sana bir cevap vereceğim bu son programımızda. İyi haber şu. En sonunda vardı değil mi? Ben de şey diyecektim. Son gün. Neredeyse hiç iyi haber vermedik ama varmış. Sen verdin Suudi Arabistan'ın iyi haberini işte. Onu unutmuşum ben, özür dilerim. Evet, ben de ona kısas olarak bir cevap veriyorum. Mısır'da her şey çok düzelecekmiş çünkü eski Britanya, Büyük Britanya Başbakanı Tony Blair Sisi'ye danışman olmuş. Kaç para? Para almayacağım. Ya demiş. Tony Blair para almadan danışmanlık mı yapacakmış? Güldürmeyin şimdi beni. Vallahi bilemem, ben onun yalancısıyım, çok yalancı bir adamdır ama olsun, ben onun yalancılığını yapayım. 30 milyon yılda 30 milyon dolar kazanıyormuş bu danışmanlıklarından ve konuşmalarından. Ama Sisi'ye beleş, bedava. Ayda 1 milyon yani. İyi para. 1 milyon dolar. Neyi danışıyor? Nasıl yalan söylersiniz? Hayır, nasıl iş? Nasıl çevrilir? Hayır, nasıl buraya kıvrılır? Nasıl yatırım yaparsanız iyi olur. Maden, altın, zeytin vesaire. Falan bu aralar para IŞİD'de olacak. Gidip IŞİD'le konuşsun. Mesela en son Birleşmiş Milletler'in bütçesinin arttırıldığından bahsediliyordu. Evet, o da iyi haber. O da son iyi haber. Son iyi haber. Da sen ver. Birleşmiş Milletler Barış Kurucu Operasyonları'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Bütçe Komitesi'nde kabul edilen bütçesi 1 Temmuz 2014, 30 Haziran 2015 tarihleri arasında 8.6 milyar dolar olarak belirlenmiş. İşte budur ya, budur. Yani bu bütçeyle beraber Birleşmiş Milletler'den de Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar bütün savaşları önlemesi beklenebilir artık bu şey. Ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın. Gayet iyiyiz. Sen nasılsın? Evet. Şimdi bu yeni Türkiye'ye hazırlanmakla zihnen ve manen mi diyeyim artık meşgulüm birazcık da. Çünkü hani yeni bir gazete manşeti şeydi. Değişimden sonra sıra dönüşümde. Dönüşümde, evet. Evet. şimdi. Değişimden dönüşüme, oradan da dövüşüme geçilecek herhalde. Vallahi yani demek şimdiye kadar gördüklerimiz bir şey değildi Türkiye'de son yıllarda. Hani bütün bunların kalıcılaşması, kök salmasını tabii kastediyor. Hani bu hani sözlerin arkasında yatan tabii ki bu niyet var. O da işte tabii ki Türkiye'nin daha sıkıntı çekmeye bir süre daha çekeceğini gösteriyor yani. Artık hani bunu herhalde sorgulayan yoktur gibime geliyor. Evet, ama sorunlar çözülmeye de başlamış durumda. Memnuniyetle müşahede ettik ki işte Suudi Arabistan ordusu bir kere sınıra yığınak yapmış. Oradaki sorunu çözüyor. Ayrıca da Abdülfettah el-Sisi'ye de bila bedel danışman olmuş şey de Mısır'daki sorunu da Tony Blair çözüyor. Onun için iyiyiz bugün yani. Evet, bize çözülecek yani bir sorun kalmadı. Tony Blair'in daha önceki bir çalışması da hani bilindiği gibi Kaddafi'nin sorunlarını çözmekti. Şöyle işte, Kaddafi'yi birazcık daha böyle İngiliz tipi bir hani monarşik düzen ve lider sembol haline getirmek için halkla ilişkiler çalışması yapmak istemişti bir zamanlarda. Sonra işte bugünlere gelindi. Evet, pek başarılı olamadı galiba. Evet, çok başarılı olundu galiba yani orada. İşte Kaddafi tabii biraz ayak diredi vesaire, ama yani Tony Blair'in pek hani insan hakları konularında vesaire şeyi olmadığı için. Bir savaş suçlusu olarak yargılanıp müebbet hapse mahkum edilmesi gereken biri. Ama para almayacakmış bunu şey için. Evet. Vatan millet için yapacakmış. Mısır, evet. Vatanı ve milleti için. İnsanın gözleri doluyor hamiyetten. Kesinlikle, kesinlikle yani bu. Bu arada işte hani Türkiye'nin nereden nereye geldiğini vesaire düşününce hani tabii çok mesafeler kat edildi vesaire, fakat bunlar çok bedelli oldu. Bunu hani biraz da düşününce nereden nereye geldik deniyor da hani birazcık belki eski insan hakları ihlalleri veyahut da eski sorunları değil, eski sorunların yeni yaratılmış hallerini görüyoruz. Yeni işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne fiziksel olarak mekanını ziyaret ettiğim için biraz da eski günler, eski anılar böyle hani ve o davalar gözümün önünden şöyle bir resim geçit yaptı. Ve tabii yani aynı zamanda mahkemenin bugünkü hali de hani nereden nereye geldi, Türkiye için nereden nereye geldi, işte Avrupa için nereden nereye geldi vesaire. Yani aslında tabii hak mücadelesi her yerde sürüyor. Mesela işte Fransa'nın çok önemli bir davası vardı yeni. Bu işte Burka meselesi, evet. O da onunla şey yapıyor, uğraşıyor tabii. Yani şeydeki, Fransa'daki mesela dertler, sıkıntılar da bambaşka. İşte Burka çarşaf konusunda Fransa'da işte bir yasak var malum. Ondan sonra işte şey, burka giyenlere hani yüzleri vesaire her taraf kapalı olduğu için kadınlara 150 euroluk bir ceza kesiliyor. Ve bu işlerle de bir laikliği inceleme dairesi var. Laikliğin hani durumunu ve şeyini hatta korumak için diyelim. Ondan sonra ülkede hani laiklik şartının gereklerini yerine getirildiğini ve işte cezaların falan kesildiğini, edildiğini falan da işte bu şey takip ediyor. Daire, devlet dairesi. Ve işte genç bir kadın, 24 yaşındaki bir Cezayirli kadın da sadece adının baş harflerini biliyoruz. SAS bir başvuruda bulunuyor. Ve işte bu şeyin, yasağın ve cezanın orantısız bir ceza olduğunu öne süren ve işte aynı zamanda şey olan, yani hani cezanın kalması insan haklarının ihlali olduğunu söyleyen, özel hayatı müdahalede bulunduğunu söyleyen başvuruda bulunuyor. Fakat işte bunun kararı verildi geçtiğimiz günlerde ve bu kararda da mahkeme Fransa'yı haklı buldu ve şey dedi. Fransa'nın argümanı da çok enteresan ve mahkemenin de özellikle bu savunmaya, Fransa'nın savunmasına atıfta bulunması da çok enteresan. Beraber yaşamak, hani orada vivre ensemble lafı geçiyor. Yani beraber yaşamanın teminatı olarak Fransa'nın böyle bir tedbiri almaya, böyle bir uygulamaya gitmeye hakkı vardır. Şimdi bu tabii beraber yaşamayı teşvik eden bir karar yoksa ters düşen mi bir karar? Evet, yani sokağa çıkmamak şartıyla beraber yaşamayı kolaylaştıracağı muhakkak. Ve orada tabii işte şimdi hani burka giyen kadınların artık hani günde hani neredeyse birkaç defa ceza kesilen kadın var. Fransa'daki gazetelere baktığımızda, haberlere vesaire. Hani onlar için de fiziksel olarak artık sokakta olmak hani mümkün değil. Yani bu kadınların, burka giyenlerin inançlarını ve kendi işte yaklaşımlarını değiştirmeyeceğine göre böyle bir inatlaşmayla, böyle bir hani adeta artık yani hani de evet yani burada zaten hani dert mesele bu kadının özgürlüğüne işte karşı bir şey vesaire, işte kadının haklarını kısıtlanıyor falan, arka planında böyle şeyler de tabii hani hep öne sürüle geldi Fransa tarafından. Yani birdenbire şey geliyor gözümün önüne, bu Cezayirli ve işte diğer hanımlar birden hepsi puanförlere koşup afro platine altın saçlar yaptırıp böyle ortalıkta dans ederek dolaşıyorlar. Fransız Hollanda'nda suratı gülüyor böyle. Evet. Birlikte yaşama. Evet, birlikte yaşama deyince tabii herhalde bu anlaşılıyorsa tabii ki yani. Ama şimdi tabii burada işte yani tamamen aslında hani bu kararın olası etkilerine baktığımızda evet hani bu insanların tamamen hani fiziksel olarak kamusal alandan dışarı atılmaları. Üstelik de mesele kadın özgürlüğü falansa eve kapatılmaları ve ondan sonra da işte hani daha da radikalleşme aslında. Burada hani arka planında beraber yaşamada evet, hani yüzü gözü gözükmeyen birinin hani milli güvenliği aslında tehdit unsuru oldu. Niye tehdit unsuru oldu? Çünkü eğer yüzünü gözünü göremiyorsak birinin hani terörist de mesela şey yapabilir. Bir erkek de veyahut da bir işte bomba patlatacak insan da kendini böyle gizleyebilir falandı filandı diye konular böyle uzun uzun gidiyor iddialar. Halbuki hani burada mesele radikalleşme falansa işte bir hani diyelim ki radikal terörist ya da neyse işte bir örgüt üyesi vesaire herhalde bir şey yapmak istiyorsa burka sayesinde yapacak değil. Yapmak istiyorsa bunun birçok yöntemini var, bulur vesaire, kendini gizlemek için, kimliğini gizlemek için çarşafa ihtiyacı yok herhalde. Evet. Günümüzde hele. Yani polis böyle geliyor, o la la bon dieu falan diye kaçışıyor değil mi, terörist geldi diye burkalı kadını görünce. Evet yani, evet yani tabii şey, psikolojik olarak tabii burada müthiş bir aslında radikalleşmeye teşvik var. Hani bir hınç duymak devlete vesaire, devletle olan meselenin büyümesi. Ve yani çok tabii hani Avrupa'da da bu sorunlar diyelim devam ediyor. Veya işte laik dairesi oluyor olması bilmem ne falan, hepsi ayrı tartışma konusu. Ama hani bazı şeylerde yargıçlar da, iki yargıç bu karara itiraz etti ve kendi bir anlamda şeylerini sundular mahkemeye, mantıklarını, kendi önerilerini sundular. Ayrı görüş mü? Mesela... Ayrı görüş bildirdiler, evet. Ve o görüşler de aslında hani gayet enteresan, hani aslında özgürlüğün hani devletin yapması gerekenin insanların giydiğine, kıyafetine bakarak herhangi bir şekilde beraber yaşamayla ilgili bir hani hükme varılamayacağı vesaire, bunlara vurgu yaptılar. Mesela Alman hakim, bunun oldukça enteresan bir şey var, yorumu var. Ama burada belki de benim de daha başka dikkatimi çeken, bu davanın ötesinde hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sadece işte ya aslında baktığımızda tarihine, verdiği kararlara muhafazakar bir mahkeme. Muhafazakarla neyi kastediyorum? Hani Türkiye'nin de özgürlüklerin ilerletilmesi açısından çok önemli bazı dönüm noktalarında imzası var veyahut da bazı hak ihlallerinde hani den artık o hak ihlallerinin sistematik şekilde uygulanmasının devam etmesinden. Ama burada aslında minimumu yapıyor mahkeme. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereğinin minimumunu, yani hiçbir zaman böyle özgürlük destanlarına diyelim bir anlamda imza atmıyor. Fakat ülkelerin durumu çok sorunlu olunca genelde böyle kararlar çıkıyor. Mesela romanların eğitimiyle ilgili son dönemde çok önemli kararlar vardı. Romanların Çek Cumhuriyeti'nde ve Hırvatistan'da zihinsel özürlü olarak etiketlenip belgelenip diyelim başka sınıflara, ayrı sınıflara konuyor olması ve hani öğrenme güçlüğü çekiyorlar, bu işte insanlarda sorun var diye eğitimde tamamen ayrı bir kanala yönlendirilmeleri ile ilgili davalar vardı. Bu iki davada DH ve diğerleri ve Orşuş davasından çok önemli tabii davalar. Orada oldu. Verilen kararlarda hani mahkeme haksız buldu işte bu uygulamayı ve şey de aynı zamanda şuna da vurgu yaptı. Bu çocukları siz ayırdığınız zaman çok küçük yaşta, daha sonra giderek eğitim kaliteleri düşüyor. Başka yani hani çünkü aslında eğitim olmaması gereken bir şekilde eğitim görüyorlar. Hani zihinsel engelli değiller vesaire. Hani o tarz bir eğitime ihtiyaç yok burada ve ondan sonra giderek dışlanmış oluyorlar. Hani bu ya eğitimden erken ayrılıyorlar ya ondan sonra şey oluyor, eğitim kalitesi düşük olduğu için ona göre daha ileri okullara geçerken sorun yaşıyorlar vesaire vesaire. Ve sonuçta bu insanları kamusal alanda gene bu sefer farklı bir şekilde sindirmiş, bastırmış, dışlamış oluyorsunuz diye. Bu kararlar enteresandı ama işte mahkemenin de kırmızı çizgileri var ve özellikle din konusu her zaman dinle ilgili konularda, yani İslam'ın bir anlamda Müslümanlıkla ilgili konularda hep laiklik, yani daha konusu da daha doğrusu söz konusu olduğunda hep böyle kararlar verdi. Burka kararı gibi. Yani özgürlükçü kararlar vermedi. O yüzden herhalde mahkemenin içtihatı bu yönde bir şeyi kanaati varken şeye göre, kendine göre o sorunu mesela bence Avrupa'da daha da büyütüyor. Yani daha bir hani belki sorun olmaktan çıkaracak yumuşatıcı yönelimlere imza atmaktan kaçınıyor. Ama öte yandan baktığımızda hani mahkemenin iş yükü de çok fazla. Hani bir anlamda birçok yargıcın gerçekten bir hukuk felsefesi yapacak zamanı da yok. Birikimi de olduğunu düşünmüyorum bazı yargıçların. Çünkü hala bazı ülkeler tamamen bu mahkemeye hani haklarımız nasıl daha korunabilir, aman bize nasıl dokunmaz bu mahkeme gözüyle bakıyorlar. Öyle olunca da işte veyahut da kendi devlet çıkarlarını korumak bilmem ne vesaireydi. Bu arka planda bu kafa yapısıyla oraya giden bir yargıcın da çok böyle hani gerçekten gelecek nesillere bir hukuk içtihatı bir anlamda bırakacak, hukuken bir felsefe oluşturacak kararlara imza atmasına zaten baştan imkan yok. Evet, bu burada işi daha da böyle en aslında olumlu devletler üstü yapısıyla, ulus üstü yapısıyla da belki de ulus devlet belasının en önemli panzehirlerinden biri olarak ortaya çıkan bu Avrupa İnsan Hakları Mekanizması, mahkemesi mekanizması bazı açılardan olmuyor mesela diye de bakabiliriz meseleye. Tabii evet, yani bu arada hani Türkiye ile ilgili de şöyle bir enteresan durum var. Hani Türkiye'deki durum değişip dönüşüp gene bir barometre gibi bakmak lazım Türkiye'deki evet. Durumun bir nevi hani nazını tutan bir mahkeme olarak bakmak lazım. Bir yandan hani şeyler Türkiye'den hukukçular gerçekten bu yolu belli ki öğrenmişler. Yani işte oraya tabii bireysel başvuru yapılıyor ama Yani bu davaları tabii profesyonel birinin hazırlaması lazım. Çünkü mahkemede zaman içinde önceki yıllarda Türkiye'den gelen davalarda vesaire hani eksiklere dikkat çekip bir anlamda destekleyici bir rol oynarken bugün ne kadar az acaba hani dil Türkiye'den bütün hani bu işte sözleşmeye taraf 47 ülkenin mahkemeleri kendi iç işlerini nasıl halleder de yargı sistemleri bize nasıl daha az düşer derdindeler. İşte Rusya'nın çok başvurusu var tabii. Fakat Rusya'nın 15 bini aşkın şu an olan oradaki mahkemedeki başvurusunun büyük çoğunluğu artık olmayacak. Niye? Yani geçerli olmayacak daha doğrusu. Çünkü başvuruda eksiklikler var. Dosya hataları, işte zamanın geçmesi, işte iç hukuk yolları tüketildikten 6 ay sonra o bir şeyde en geç 6 ay içinde başvurmak gerekiyor. İşte o zamanın evet, kaçırılması. Ya bir sürü öyle hani prosedürel diyelim sebep nedeniyle Rusya'nın davalarının birçoğu neredeyse 180'e yakın çöpe gidecek. Hani mahkeme kayıtlarına geçecek ama yani demek ki Rusya'da mahkemeye erişim konusunda aslında ciddi bir sıkıntı var bir yandan baktığımızda. Fakat Türkiye'den giden davaların işte şimdi 10 bin küsür dava varmış aşağı yukarı 10.500 falan gibi. Bu davaların çok büyük çoğunluğu da kabul edilecek yarıdan fazlası. Çünkü iyi hazırlanmış davalar. Hani gerçekten hani sözleşmeye ciddi şekilde dokunan davalar. Bir dava görülen davalar diyelim. Ve onlar ondan sonra kabul edildikten sonra işte şey olacak yani hani bir süreç başlayacak. Öncelikli davalar öne alınacak. İşte yaşam hakkını ihlali mesela falan gibi artık hani çok ciddi sorunlar. İşte hani mülk davaları en sona bırakılıyor diye söyleniyor artık. Ve burada işte yani Türkiye gene mahkemenin fena halde gündeminde olacak. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü bu 11. madde sözleşmenin ve ifade özgürlüğü 10. maddeye aykırı düşen çok şey var Türkiye'de. Ve işte artık bu maddeler deyince akla Türkiye geliyor gibi bir durum var. Değişim değil, dönüşüm zamanı. Değişimi aşıp değişimmiş. Dönüşüme geçtiğimizde herhalde artık ne olacak bu davaları bilemiyorum. Evet. Mahkeme değişip dönüşmeyeceğine ve sözleşme değişip dönüşmeyeceğine göre. Yani. Evet, işte dövüşüm olur o zaman. Dövüşüm evet olaraktan. Hani Türkiye'nin yeni davaları ve şeyleri konuları olacak herhalde. Hem mahkeme önünde vesaire. Türkiye'de de işte yani bu davaların sayısını azaltmak için ciddi tedbirler alındı aslında. Hani bizim hep son zamanlarda konuştuğumuz bu anayasaya işte bireysel başvuru hakkı vesaire. Anayasa Mahkemesi başta evet, anayasa mahkemesine anayasa. Ya anayasa ben geldim gibi olmuyor tabii doğru. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru mesela böyle bir yöntemdi. Onun dışında işte Türkiye'de sonlandırılmaya çalışılıyor davalar. Yani işte mahkemenin tazminatları az bulunuyor birçok davada. İşte sonuçlanan davada uluslararası yolu denediğiniz ve AYM'e gittiğiniz zaman çıkan kararlarda işte Türkiye'de 20 bin liraya kadar bir para veriliyor size. Eğer hani devletle işinizi Türkiye içinde halletmeye giderseniz. İnsanlar bunu da seçebilirler bu yolu. Yani bir yandan hani Türkiye'de bu iş iyi öğrenilmiş bir yöntem olarak kullanılıyor diyoruz. Ama öte yandan da şimdi bu madalyonun bu tarafı da var. Yani giderek de zorlaştırılıyor bir anlamda mahkemeye gidiyor olmak. Tamam haklı gerekçelerde belki mahkemenin işinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ama öte yandan da hani... burada bir parayla işin hallediliyor olması yani belki de sıradan vatandaş hakikaten bir çok ciddi hak arama derdinde olmayan vesaire hani bir onur meselesi işi yapmayan vatandaş tamam paramı alayım ve ben bu işi hani burada sonlandırayım artık kapatayım yoluna da gidebilir. Bu da yani Türkiye'nin kendisi açısından düşündürücü. Hani son kertede de hani Türkiye bazı işte kararları da uygulamayabiliyor. İşte bu Kıbrıs kararı vardı. Bir tane en son mahkemenin. 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etmişti Türkiye'yi eskiden. Evet, onu ödememesi mümkün mü peki? Ödememesi şöyle, yani şu an onu yapıyor zaten. Yani mahkeme kararları bağlayıcı işte, ama ne kadar bağlayıcı? Yani reddederseniz mesela mahkeme kararlarını uygulamayan, bu anlamda gereklerini yerine getirmeyen diyelim. Hem işte ya bir yandan hem tazminat ödemek var işin boyutunda. Hani bu Kıbrıs kararının değil ama yani Kıbrıs kararı geçmişe yönelik. Kıbrıs'ta geçmişte olanlar, işte kayıplar vesaire, o çatışma dönemindeki o zamanlara mal kayıpları, onlara yönelik. Ama şeye baktığımızda, hani güncel bir meseleye baktığımızda vesaire, orada işte ona göre hani bir daha meydana gelmemesini sağlamak için hukuksal değişikliği yapmakla da yükümlü ülke vesaire. Ama hani tazminat konusunda da İtalya, Bulgaristan ve gene Türkiye bazen ayaktır. Yani bu şeyi, tazminatlar ödeniyor. Ama hani yansımalar konusunda, ya yani yapısal değişiklikler falan filan konusunda, hani sorunlu ülkeler diye adı geçen bazı, işte adını geçiren bazı hukukçular, işte bu konuda çalışan akademisyenler var. O da tartışılır tabii. Şimdiye kadar biraz da Türkiye'deki hukuki değişiklikler, yani yargı reformu vesaire olarak hani bizim andığımız paketler, şunlar bunlar, şeyden kaynaklanıyordu. Yani Avrupa Birliği üyeliğinden, yani bu süreçten, işte o hani üye adayı olduğunuz zaman zaten yapmanız gerekenlerden. Benim ürktüğüm, önümüzdeki yıllarda bu dönüşüm dönemine doğru ilerlerken biz hala aslında hani Avrupa Birliği üyeliğinin olumlu etkilerini yaşıyoruz. Bu bağın giderek kopuyor olması, yani işte Bakanlar Kurulu'nda işte baskı yapılıyor, işte şey, bu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Kurulu'nda karar uygulamayanlara. Yani hani Rusya'da giderek işte mahkemeyi takmayanlardan bir tanesi. Hani böyle bir grup oluşuyor olması, böyle bir blok oluşuyor olması, yani mahkemeye bir anlamda sırtını dönenler veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, daha doğrusu Türkiye onların arasında yer alır mı, ne olur, bunları bilmiyoruz daha. Yani dediğim gibi şimdiye kadar işte oradaki kurumlarda, sadece şeyde değil, mahkemede değil, mahkeme bir kere kararını verdikten sonra çekiliyor ama işte Avrupa Konseyi'nde falan filan, işte ve yani Türkiye'nin bu anlamda diyalog kurduğu diğer kurumlarda, Avrupa'da hep bir hani çalışabilirlik, gene bir hani perde arkasında hani ciddiye alındıklarını düşündüklerini söylüyorlar. Hani tamamen hükümetin kulak asmama, ay bana hani demediğini vesaire. Ama yani bunun ne kadar süreceği de müphem. Evet. Veyahut da hani bir zaman içinde nasıl bir değişim olduğu ile ilgili pek kimse de, hani geçen yıllara göre, işte geçen 5 yılda nasıl bir değişim oldu mesela? 10 yıl önce nasıldı? Hani giderek bir hükümetin de farklı bir tavrı var mı bürokratların vesaire? Ve aynı zamanda sadece hükümet üyelerinin değil, bilmiyoruz yani, o konuda pek yorum yapan olmuyor. Ama en azından hani bir 10 yıl önce daha istekli olduklarını, daha hani çok heyecanlı, hevesle reform yapıldığı bilmem ne, bunları hani satır arasında atıfta bulunuyor ama tabii. Evet, Cumhurbaşkanlığından sonra bakarız duruma. Cumhurbaşkanlığı mı dediniz? Evet, burada sadece Cumhurbaşkanlığı olsa iyi yani, de değil bildiğiniz evet. Gibi. Tabii. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya tatil Açık Gazete, onu da söyleyelim. Bir iki hafta sonra buluşmak üzere. İstiyorsanız dönüşme kadar tatil. Dönüştükten sonra biz de dönüşerek çıkarız belki. Böcek şeklinde. Evet, bilemeyeceğim artık. Çok yaşa çok yaşa başkanlık sistemi gibi, bilmiyorum belki de. Neyse. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oldu, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programına hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta Açık Gazete tatilde olsa da 9.30'dan sonra ben yine sizlere Dünya Kupası'nda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Gazetenin tatilde olması nedeniyle de vaktimiz biraz daha artabilir. Bu vesileyle haberleri biraz daha detaylandırıp Brezilya'dan şarkılarla köşeyi tamamlama şansımız da olacak. Şarkıların bu süreçte üretilen Dünya Kupası karşıtı şarkılar olacağını da söyleyeyim. Bugünkü programa önce sosyal olaylardan haberlerle başlayıp sonra futboldan az da olsa bahsedeceğiz. Şimdi pek de iç açıcı olmayan haberlerimize geçiyoruz. Dün yani 3 Temmuz'da öğleden sonra akşamüstü saatlerde Belo Horizonte'de havaalanı ile Dünya Kupası stadını birbirine bağlayan 1. Petro Bulvarı'ndaki viyadüğün çekmesi sonucu viyadüğün altında kalan bir otobüsün şoförü ve özel bir araçta bulunan bir kişi olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Otobüs şoförünün kimliği belirlenirken diğer araçtaki kişinin kimliği belirlenemedi. Şoförün 24 yaşındaki Hanna Kristina olduğu açıklanırken aynı otobüste Hanna Kristina'nın 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ancak olaydan yaralanmadan ayrıldığı iletiliyor. Bu olayın ardından 4 Temmuz günü yani bugünkü maçlar sırasında Belo Horizonte'de yapılacak tüm Dünya Kupası etkinlikleri iptal edildi. 23 yaşındaki bir banka çalışanı Leonardo Brito bir muhabire yaptığı ve verdiği demeçte kupaya yetişmesi için tüm çalışmaları hızlandırmaya başlamışlardı. Dikkatsizlik ve kural dışı uygulamalar buna neden oldu diyor. Ancak onun bu görüşüne karşın belediyeden de yapılan açıklamada bir komisyon kurulup olayın araştıracağı iletilmiş. Nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyoruz. São Paulo metrolarına geçiyoruz ve São Paulo metrolarında da ilginç şeyler yaşanıyor iki gündür. İki gündür ilginç haberler alıyorum gerçekten. İki gün önce okuduğum bir haberde Berin metro istasyonunda bir kişinin öldüğü, olayın intihar mı kaza mı olduğu belli olmadığı belirtilmişti. Haberin doğruluğunu hala netleştiremedim çünkü ana akımda böyle bir şey göremedim ama takip ettiğim ve birçok kez de yararlandığım bağımsız medya kanallarında bu haber hala duruyor ve insanlar da altında yorumlarını iletiyorlar konuyla alakalı. Ama başka bir yine metro kazası haberi bu sefer videosu da olduğu için güvenilir gözüküyor. Bir kişi en çok kullanılan merkezi hatlardan biri olan yeşil hattın konsola sağ durağında metronun altında kalarak hayata gözlerini yummuş. Metroda o sırada bulunan kişilerce bu olayın dikkatsizlik sonucu gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve o sırada bu metro raylarına düşen kişiye yardım etmeye çalışanların da yaralandığı gözüküyor videoda. Bu iki haberin ardından São Paulo'dan yine bir haberle devam ediyoruz. São Paulo Belediyesi İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri Rogério Socilli bugün Franklin Roosevelt Meydanı'nda açık toplantıda yaptığı bir konuşmada son günlerde yaşananlar ülkedeki diktatörlük günlerini anımsatmaktadır dedi. Arjantinli taraftarların 2 Temmuz gecesi Villa Madalena'da eğlenirlerken polis tarafından biber gazı kullanılarak dağıtılması operasyonuna da kınayan Socilli, polisin bu uygulamaları insan haklarının çiğnendiğinin bir kanıtıdır açıklamalarına da yaptı. Bu açıklamaların üzerine São Paulo valisi Geraldo Alckmin ise çok tanıdık bir tonda ve içerikle Socilli'ye "Polisimiz gerektiği zaman gerektiği yerde görevini yapar, ihlaller konusunda denetimlerimiz çok sıkı" diyerek cevap vermiş. Espresso sitesinde yer alan bir haber bu. Bu haberin altına da sitenin editörü bugüne kadar hiçbir polisin görevini ihlal ettiği gereğiyle soruşturulmadığını da eklemiş. Öğretim görevlileri Fabio Hideki ve Rafael Marquez'in tutukluluğu São Paulo'da yapılan 23 Haziran'daki eylemden bu yana devam ediyor. Geçelim maçlara, kısaca bahsedeceğiz. Bugün 19'da Fransa-Almanya maçıyla açılışı yapıyoruz. Devamında ise 23'te Brezilya-Kolombiya mücadelesiyle günü tamamlayacağız. Futbol konusundaki tartışmaları Alp Ulagay'a ve Ömer Bey'le cana bırakırken şöyle de güzel bir ara pasa bırakıyorum ortaya. Alp abi, Kolombiya sadece gönlünden geçmesin, cesur ol ve kahvecilere biraz güven. Programlara ve eylemlere dair detayları twitter.com/volkanbg3 adresimden paylaşıyor olacağım. Takip etmek isteyenlerin beğenilerine buyurulur. Ben Volkan Ağır, Dünya Kupası'ndan haberler programında dinlediniz. Herkese futbol dolu bir hafta sonu diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Evet, Volkan Ağır'la bu Brezilya Dünya Kupası'nı da kapsadık. Şimdi de Alp Logay'la spor bölümüne geçiyoruz. Alp Logay'la spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, nasıl durumlar Kolombiya? Volkan pası attı, yumuşatıyorum. Evet. Pası yumuşatıyorum, göğsümde yere indiriyorum. Şöyle evet, Volkan şöyle pas attı. Biz Ali Murat Amarat'la Tribün Dergi'ye 6-7 şey çektik, video çektik. Dünya Kupası öncesinde tarihini konuştuğumuz ve işte birkaç da aktüel program. Son programda hani hem ikinci turları hem de çeyrek final tahminlerimizi konuşmuştuk. Ben orada şunu söyledim. Yani Kolombiya turnuvanın belki en renkli takımlarından biri. Keşke onlar çıksa yarı final ama bence Brezilya çıkacak. Yani tahminimle temennim farklıydı. Orada. Yani Brezilya bir şekilde ne yapaydı bu turda geçecek diye düşünüyorum. Ama keşke Kolombiya geçse doğrusu. Yani şu anki Brezilya'dan işte o seyircinin iteklemesi biraz Neymar dışında çok fazla bir şey görmedik şu ana kadar. Ve bugün de çok zor bir maç olacak onlar için. Kolombiya yani herhalde en flash 2-3 takımından biri turnuvanın. Şu ana kadar 4 maçı da kazandılar. Bol gol atıyorlar. Ve işte James Rodriguez ile Jackson Martinez gibi çok iki flash isimleri var. Belki de bu turnuvaya kadar Kolombiya'nın en iyisi kabul edilen oyuncu da yok üstelik. Falcao malum Ocak ayında sakatlandı. Monaco'lu santrfor ve son 3-4 yılın işte dünyadaki en iyi golcülerinden biri. Turnuvaya yetişemedi. Yani o çok çabaladı yetişmek için ama süre yetersiz kaldı. Belki bir 2 ay daha olsa yetişecekti, olmadı. Yani onun da olduğu bir Kolombiya takımı nasıl olurdu? Çok merak konusu aslında. Çünkü onun yokluğunda yolu Trabzonspor'dan da geçen Teo Gutierrez oynuyor ve pek yani idare ediyor doğrusu orada. İlginç bir şey olacak. Karşılaşma olacak. Evet. Ve şimdiye kadarki bütün maçlarını kazandı değil mi Kolombiya? Evet. 4-4 yaptılar. Zaten elemelerde de Arjantin'in ardından ikinci olmuşlardı. Kurallar çekilirken seri başıydı Kolombiya ve bunun sürpriz olmadığını kanıtladılar. Yani burada oynadıkları oyunla. Şimdi yani onlar tarihlerinin en büyük başarısının eşiğindeler. Yani hatta çeyrek finalde galiba ilk kez yükseldiler zaten ama yani yarı final daha da sıra dışı olacak onlar için. Brezilya için tabii büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu noktada eleme. Yani zaten şampiyonluk dışında herhangi bir şey onları memnun etmeyecek ama. Evet, yani Brezilya'nın bugün mesela elenmesi durumunda, turnuva dışında kalması durumunda sosyal hoşnutsuzluk zaten oldukça yükseliyor. Had safhada demeyeyim ama çok ciddi her yerde muhalefet ve eleştiriler, protestolar falan var. Bu artar mı sence? Artması için mi bahane olur ama bir tek onun artar mı bilmiyorum. Şey olacaktır tabii. Hani işte yatırımlarda ve diğer bir sürü şeyde organizasyonla ilgili konuda sorun var ama hani saha içiyle idare ediyorduk. O da yok. Biz o zaman eleştirinin dozunu arttıralım. Evet, ben de o açıdan sormuştum yani. Bunu Aslı Pelit de söylemişti evet. Libera programında 2-3 hafta sonra. O hani orada yaşadığı için tabii çok daha iyi biliyor havayı. Biz biraz buradan okuduklarımıza ya da uzaktan bakabiliyoruz. Onun şeyi öyle yani. Takım elendiği anda eleştirilerin dozunun artacağı yönündeydi. Hatta buradaki sonucun işte yıl sonundaki başkanlık seçimlerini bile etkileyebileceğini öngörüyordu. Hakikaten de öyle olabilir ve iddialı ev sahiplerine baktığımızda hani son zamanlarda işte çeyrek finalle elenen ev sahibi ben pek hatırlamıyorum. Mesela Almanya ev sahibiydi 2006'da. Yarı finalde elendiler. İşte 98'de Fransa kazandı. Hani çok iddialı olan ülkeleri saymıyorum aradaki. İşte 90'da İtalya yarı finalde penaltılarla elendi. Ki bir de üçüncülük maçı oynuyor tabii yarı finalde elenen. 78'de Arjantin şampiyon oldu. 74'de Almanya şampiyon. 66 İngiltere şampiyon. Yani hani böyle iddialı bir ülkeyseniz zaten en kötü yarı finale gidiyorsunuz aslında. O yüzden hani büyük bir şey olur ama doğrusu sahada da çok bir şey sergilemedi Brezilya. Yani o seyirci desteği oluyor. Takımın işte biraz hırsı, baskısı. İşte ikinci turda da son anda kurtardılar. Yani Şili karşısında top birkaç santim aşağıdan gitse son saniyede evet. Elineceklerdi. Sonra da penaltılarda kalecileri biraz katkılı bulundu ve turu geçtiler. Peki öbür taraftan Costa Rica'ya nasıl bakıyorsun? Onun şansına daha doğrusu. Costa Rica yani turnuvanın herhalde en büyük sürprizi, öyle demek lazım. Yani mesela Kolombiya, Belçika, bunlara dair zaten bir takım şeyler vardı. Hani üst turlara çıkacaklarına dair tahminler. Hatta işte Belçika'ya şampiyon adayı gözüyle bakanlar var. Onlar da oynadıkları oyunla doğrusu onu hak ediyorlar. Ama Costa Rica herhalde ilk turdan, gruptan çıkar diyen az kişi vardı. Hele en zor grupta oynuyorlardı. Yani daha şimdiden düşünün, çeyrek finale geldiler. Uruguay, İtalya ve İngiltere ile oynadı o takım. Yani evet. Başka bir sürü takım bu kadar ciddi rakiplerle oynamadı şu ana kadar. Buna Kolombiya dahil. Sonra da Yunanistan'ı elediler penaltılarla. Yani sineler de sağlam çıktı. Ama bence buraya kadar Costa Rica için. Yani bu 8 takım arasında şu çeyrek finale kalan arasında en zayıfı. Hiç şüphesiz. Yani bu turu geçmesi çok çok büyük sürpriz olur yani. Dünya Kupaları tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur. Benim tahminim Hollanda rahat bir gol. Yani çeyrek finalin en rahat maçı olacak Hollanda-Costa Rica maçı diye düşünüyorum. Pek şansı yok. Malum futbol dışı yönleriyle dünyanın en medeni ülkelerinden biri Costa Rica. Evet. Silahlı kuvvetlerini lağb etmesi başta. Bir kere. İşte eğitime, bütçeden eğitime ayırdığı pay şeyleri bildiğim kadarıyla doğal alanlara gösterdikleri, korumaya gösterdikleri bir özen de var. Zaten öyle bir site var. Kimi İngilizce bir site, kimi desteklemeli diye. Orada birinci sırada Costa Rica var. Çünkü sitenin dikkate aldığı özellikler tamamen şey, işte barış endeksi, eğitim vesaire gibi şeyler, kriterler var. Mesela ABD falan sonra en kötü İran çıkıyor galiba orada. ABD çok kötü, Yunanistan kötü. Costa Rica birinci, İspanya üçüncü olması lazım. O bakımdan desteklenmesi gereken bir ülke ama hani bence yapacaklarını yaptılar zaten. Çeyrek final müthiş bir sonuç onlar için. Evet. Peki diğerleri için ne diyorsun? Bugün Fransa-Almanya maçı var tabii. Hı-hı. O bir Avrupa finali gibi. Avrupa'nın iki büyüğü oynayacaklar. Yani aslında bu maçı kazanan tabii şampiyonluk için bile iddialı olacak bence. Yani en zor eşleşme ve iki takım arasında son dönemlerde çok karşılaşmadılar ama 1980'lerden bugüne gelen bir rekabet var. İki Dünya Kupası'nda üst üste oynamıştı iki takım. Yarı finalde ve ikisinde Almanya kazandı. Her zaman olduğu gibi yine Almanlar Fransızları hayal kırıklığına mahkum etmişti. Hatta dün gece 1982'de Dünya Kupası tarihinin ilk seri penaltı atışlarının da yaşandığı yarı finalle ilgili bir şey izliyordum da orada hani Fransız oyuncularının hala unutamamış olması. Aradan 32 yıl geçti. İzlediğim belgesel herhalde bu yıl çekilmiş. Yani o penaltı atışında gol atan oyuncular bile büyük bir dehşetle anlatıyorlar o penaltı, seri penaltı atışlarını. Atamayanları zaten şey dışı bırakıyorum. Hani Türkiye'ye gelen Didier Sizin de olduğu iki oyuncu kaçırmıştı. Kaleci Tony Schumacher'dı. Ve herhalde yine Dünya Kupası tarihinin en işte çirkef takımlarından biri o Almanya. Malum ceza elemek için Avusturya'yla yaptıkları danışıklı dövüş şeklinde geçen maç var grupta. Sonra da yarı finalde işte Tony Schumacher Fransız oyuncu Batiston'un üzerine çullanıp hastanelik ediyor onu. Evet. Ve faul bile verilmiyor, kart verilmiyor. Hani böyle bir büyük bir nefret konusu olmuştu Fransa'da. Burada da yani çok ortada bir maç olacak. Almanya benim şampiyonluk adayımdı ama hani bayağı savunmada özellikle ciddi sorunları olduğunu da gördük kapasitesine rağmen. Tabii hani fizik olarak çok devamlılıkları var, dayanıklılar, kalecileri müthiş. Ve orta sahilerde de tabii çok yani özellikle oyuncuları var. Yedekten de kimi soksalar katkı alıyorlar. Bir parça Almanya önünde gibi geliyor. Yani penaltılara falan kalırsa zaten psikolojik olarak evet. Almanlar üstün olacaktır malum. Yani o 82'de kaçırdıkları bir penaltı hariç seri penaltılarda hiç penaltı kaçırmamışlar. Dünya Kupası'nda. Yani 29'a 28 mi ne atmışlar hani? Evet, bu hakikaten inanılması güç bir rakam, istatistik yani. Evet, yani hani yaptığını biliyoruz ama ona bakınca daha da şey geliyor. Yani o çünkü izlediğim belgesel işte bu seri penaltı atışlarıyla ilgiliydi. Herkes hani o stresten şeyden bahsediyor. Yani kendi atışınızı kullanmak için orta saha yuvarlağından ceza sahasına yürüyorsunuz işte 40 metre diyor. O kilometreler geliyor size diyor. Hepsi oyuncular. O yani 40 metre. İşte yavaş yürüseniz sorun. Hızlı yürüseniz sorun. Adımları bile ayarlamak evet. lazım. Almanlar bu işin tabii ustası. Burada da Almanlar favori olacak. Peki bir de son olarak diğer son eşleşmeye bakalım. Evet, Belçika Arjantin maçı var yarın. Doğrusu Belçika İkinci turda oynadığı ABD maçıyla iyice etkiledi beni. Müthiş bir maçtı. Hakikaten pek Dünya Kupası'nda eleme turlarında rastlanmayacak bir hücum zenginliği yaşandı. Sanıyorum 39 çektiler kaleye. Evet, inanılmaz yani, bir şeydi. Evet, yani ABD de bu oyuna tabii imkan sağladı. Yani antrenörü Klinsmann şunu tercih edebilirdi. Yani bu Belçika'nın hücum gücü yüksek. Biz kapanalım. 8-9 kişi. Yani az fırsat verelim bunlara, alan bırakmayalım diyebilirdi. Öyle yapmadılar. Yani onlar kora kor oynamaya çalıştı maç boyunca. Tabii kapasiteleri yetmedi. İş ABD'nin kalecisi Howard'da kaldı. Yeni Milli Savunma Bakanı'na kaldı. Doğrusu matrak bir hikaye. Yani Wikipedia'da evet. Savunma Bakanı'nın maddesinin işte değiştirilmesi falan. Sonra da Savunma Bakanı'nı arayıp tebrik etmesi. Bizzat arayıp tebrik etmesi. İlginç bir hikaye. 16 kurtarış yaptı kaleci. Bunun ölçülebildiği tarihten itibaren bir Dünya Kupası rekoru. Yani 1966'dan bu yana elde veriler var. 16 kurtarış yapan bir kaleci olmamış Dünya Kupası tarihinde. Yani demek ki bir sürü gazetede 10 falan verdi ona. Yani 10 değil, hani 8'lik oynasa herhalde maç 4-5-1 bitecekti. Öyle bir maç oynandı ve neredeyse ABD eliyordu yani son normal sürenin son dakikalarında, duraklama dakikalarında. Ama Belçika çok etkileyici. Yani bütün oyuncuları üst düzey takımlarda oynuyor. Herkes oyuna katkıda bulunuyor. Yani hücumda da bütün varyasyonları deniyorlar. Buna karşılık ben Arjantin'i hiç beğenmedim. Çok sıkıcı buluyorum. Turnuva başından beri. Çok yavaş tempoda oynuyorlar. Herkes Messi'ye bakıyor. Yani bütün iş Messi'de. Ve Messi normal değil. Belki normal üstünde bir oynamak zorunda. Benim oradaki favorim de temelinde Belçika. Yani sıkıcı Arjantin'i ben izlemek istemiyorum. Turnuvada daha fazla. Evet. Yani hem favorin hem de temennin. Evet. Yani hem tahminim hem temennim Belçika'dayım. Ve Belçika'nın hani bu şey oyununa Arjantin'e ilgilenir için çok şeyin maçı olabilir. Arjantin'e de hiç kimse şey bırakmadı bugüne kadar. Messi korkusundan. Bütün takımlar çok kapalı oynuyorlar. O işte biraz Messi korkusundan kaynaklanıyor. Belçika o kadar kapalı oynamayacaktır. Bu da Arjantin'e de fırsat verecek. Yani belki de şeyin en heyecanlı maçı olabilir. Çeyrek finalin. Evet. En heyecanlı maçı olabilir. Göreceğiz. Peki haftaya biz yokuz Açık Gazete tatilde ama Volkan devam ettirecek. Sonra sonuçları da konuşma fırsatımız olacaktır. Evet, biz artık kupadan sonra konuşuyor olacağız. Kupadan sonra konuşuyor. Mesela Brezilya eğlenmiş, final maçının ortasında seyirciler sahaya gelir, finali yarıda bırakıyorlar falan. FIFA mahvoluyor. O zaman tatili yarıda kesip döner yoruma geçeriz bile. Şeye kalır belki. Sonraki pazartesi siz muhtemelen yayında olacaksınız. Evet. Pazartesi günü erteleniyormuş maç mesela. Pazartesi akşamında. Heyecanlı olacak. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de sona erdiriyoruz. Alp'in son kehanetle karışık fantezileri gerçekleşirse tatil dönüşü burada ani bir dönüşle karşılaşıp Brezilya'dan futbol ve başka olayları yorumluyor olabiliriz. Tabii ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Alp Bey'in geçtiğimiz senelerdeki tahminleri çok yerinde olmamıştı. O yüzden gene tatilde olabilme olasılığımız oldukça yüksek gibi duruyor. Evet, bu durumda hangisini tercih, tahminlerle temenniler arasında kaldım diyebiliriz. Neyse, bakarız duruma. Oldukça heyecanlı bir futbol ve sosyal hayat açısından oldukça heyecanlı bir hafta geçecek herhalde Brezilya'da. Peki, bitirirken bugün Jeremy Spencer'ın doğum günü olduğunu da hatırlatalım. 1948'de bugün Fleetwood Mac grubunun kurucularından gitarist Jeremy Spencer ve 1969'da da Albatross adlı Peter Green'in de çok önemli rol oynadığı bir parçayla biz de onu analım, Jeremy Spencer'ı analım. Ve bu şekilde de hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.